राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वितीया मंगलवार सन 2051 तदनुसार 9 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा दिनाकर में हुआ। राम शास्त्र में दोनों बातें आती है, परमात्मा प्राप्ति सुगम है और कठिन है। जैसे गीता में तो सुषुम कर तो मध्य में बताया है, सुखी धर्म संसुम अत्यंत तैसा हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया विशिष्ट चेतसाम। बहुत जल्दी ये बात बताई है, जल्दी उसकी प्राप्ति हो जाती है, तत्काल प्राप्ति हो जाती है, ऐसी बात बताई है। तो खास बाधा क्या है? खास बाधा यह कि हम चाहते नहीं है वास्तव। संसार का संग्रह भी बुद्धार्थों का हो जाए, भोग भी भोग ले, आराम से प्राप्ति हो जाए, ये केवल तत्व प्राप्ति ही उद्देश्य नहीं है। और उद्देश्य होता तो फिर कई साधनों में भी साधन करेंगे, इतना होगा, भविष्य में होगा। भविष्य में संसार की प्राप्ति होती है, संसार के पदार्थों के लिए भविष्य काल होता है, परमात्मा के लिए भविष्य नहीं होता है। क्यों? आप मौजूद है, परमात्मा मौजूद, भविष्य कैसे? भविष्य उसके लिए वो जो चीज पैदा होती है, कहीं से लाई जाती है, कहीं ले जाया जाती है, कहीं बनाई जाती है, कहीं उसमें परिवर्तन करना पड़ता है, ये क्रिया और कर्म होता है, तो वो देर लगती है, उसमें भविष्य की इच्छा होती है। परमात्मा क्रिया सापेक्ष नहीं है, ये करने से होगी, वहां जाने से होगी, वहां लाने से होगी, परिवर्तन से होगी, ऐसी बात नहीं है। पुस्तकों में तो पढ़ते हैं कि वो तो नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है, मानते नहीं इस बात को। क्यों नहीं मानते? कि वास्तव में कर रही है उसकी, उसके बिना कोई रोजगार नहीं। रोटी खा लें, पानी पी लें, नींद आ जाती, जरूरत क्या? कोई क्या जरूरत है? कोई आवश्यकता तो नहीं है, ऐसा मान रखा है, कोई जरूरत नहीं उसकी। अब बिना जरूरत कैसे हो? अवश्य तो नहीं मानी भीतर में, काम करते हैं, संसार करते हैं, तो ये भी हो जाता, अच्छी बात है, थोड़ा सोया सोया हो जाए, हो जी बात, कोई बात नहीं। जैसे गीता ने कहा है सांसारिक चीजों के लिए, वैसे आपने परमात्मा के लिए मान लिया। गीता ने कहा शुद्धि सिद्धि और निर्विकार है, सिद्धि सिद्धि समूत असमत्व योग उचित है, ऐसे आपने सिद्धि असिद्धि सब मान लिया, कोई बात नहीं, परमात्मा प्राप्त हुआ तो क्या नहीं व्यक्त हो गया है, कहाँ लगाने वाली चीज कहाँ लगा रहे? सिद्धि सिद्धि समूह था, ये सांसारिक चीजों में ये है, क्योंकि असिद्धि होती है, परमात्मा तत्व में असिद्धि होती ही नहीं। सिद्धि असिद्धि में सम तब होवे जब सिद्धि असिद्धि दोनों होती हो, परमात्मा तत्व में असिद्धि होती ही नहीं, क्यों? सब देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था में परिपूर्ण है, मुझे असिद्धि कैसे हो? सिद्धि असिद्धि दोनों नहीं है, है ही नहीं। नित्य प्राप्त हो, नित्य प्राप्त करना है, नित्य ही प्राप्त है, असिद्धि है ही नहीं। अपने विचार से ही असिद्धि मान लीजिए, हमारे पास अपनी उद्घट अभिलाषा हो तो तत्व की प्राप्ति थोड़ी बाकी है, वो तत्व तो सबको प्राप्त है स्वतः, ये संसार सबसे निवृत्त हो रहा है स्वतः ही, तो नित्य प्राप्त तो प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, इतनी बात है। परंतु वो भीतर में असली लगन नहीं है, लगन हो तो मान लिया कि ऐसा करने से होगा, ऐसा करने से होगा, ऐसा करने से होगा, बीच में रास्ता लंबा अपने बना रखा है, इस बात से देरी हो रही है। अगर ऐसा ना हो तो बहुत जल्दी काम करेंगे, सोते ही सिद्ध है, स्वाभाविक है, सतह स्वाभाविक है, उसमें अस्वाभाविक की बात नहीं है, तब तो है जो क्यों है जो सुंदर है सदा, नहीं जो सुंदर ना है, नहीं सो परवर गए कि है सो दिखे ना है, तो जो दिखता है उसका प्रकाश करने वाला वही है तत्व, परंतु प्रकाशक की तरफ दृष्टि नहीं जाती, प्रकाशित की तरफ जाती है दृष्टि। भीतर सत्य की चाहना हो तो सत्य किसी से अलग रह सकता है या संभव नहीं, अलग कैसे रह जाए। ज्योतिषाम वितर ज्योतिष तमसा परम उच्चते, वो ज्योतियों का भी ज्योति है, अंधकार से पर है, ज्ञानम के ज्ञान रूप है, के असली है, और ज्ञान से गम्य है, सबके हृदय में विराजमान है, ये कति भी था सबके हृदय में विराजमान, उसकी इच्छा कम है, दूसरे संसार की इच्छा है ना, वो संसार, अगर संसार की इच्छा करो तो मिलेगा कुछ नहीं, काम करो तो मिलेगा, परमात्मा के जो इच्छा मात्र से मिलते हैं, इच्छा उत्कृष्ट चाहिए, कोई इच्छा दूसरी न रहे तब होता है, और संसार इच्छा मात्र से नहीं मिलता, इच्छा मात्र संसार में तो लगभग इसी कारण कम कौन गए क्यों रहे, सब कुछ क्रोध तो बन जाए, आपकी बात नहीं है यार, परमात्मा तत्व के हाथ की बात है, आप एक दिन चाहो तो लाख नाम ले सकते हो, उम्र भर में भी लाख रुपया एक साथ देखने काम कमा दे, एक दिन ले सकते हो नाम, अरे वो सच्चा और वो कच्चा, और कच्चे के लिए तो बड़े जोर से लग रहे हैं और सच्चे के लिए उदास हो रहे हैं, निराश हताश उदास ऐसे हो रहे हैं। अगर उसकी उत्कट अभिलाषा तो वो तो प्राप्त है ही, सब में है, तो बहिरंतस भूता नाम असरम सर्वेव से सूक्ष्म दूरस्थम शांति के सत्य, बहिरंतस भूता प्राणियों बाहर भी वही है, भूता प्राणियों में भी वही है, सर भी वही है, असर भी वही है, स्थिर भी वही है, अथिर भी वही है, तो बाहर भीतर बहिरंत से भूता नाम असरम चर्म सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है, जानने का विषय नहीं है, जानने का विषय तो शब्द स्पर्श रूप गंध ये है, परमात्मा से अलग है, तो अलग सुन करके आधार हो जाएगा, अलग अलग अलग भी भीतर में है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि हृदय में है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट हो मत स्मृति ज्ञानों को अनंश, सबके हृदय में विराजमान है, तो वो सबसे नरा है। कल बात कही थी ना, जो अपने आप को आप मानते हो मैं हूं, इनसे नजीक परमात्मा है, आप मैं हो मैं दूर है आपसे, परंतु आप तो प्राण जीवन में बाहर ही बाहर ढूंढते हो, भीतर नहीं, भीतर का मानो शरीर के भीतर नहीं, भीतर परमात्मा के भीतर बैठ कर वो सब अपार असीम से भीतर रूप में, भाई अंतर नजीक नजीक दूर दूर से नजीक है, तो इतना है कि अपने खुद से आप हो उसे भी नजीक है, और दूर इतना दूर है कि अनंत ब्रह्मांड खत्म हो जाए तो भी परमात्मा खत्म नहीं होगी, और अगर जो है इतने दूर से दूर है, इतने नजीक से नजीक, ऐसी बात केवल अभिलाषा चाहना, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, चार न जो धन प्राप्त न जाता है। धन की प्राप्ति करते हो तो धन को तो आप कमाते हो, धन आपको नहीं कमाता है। मान धन की तरफ आप चलते हो, आपकी तरफ धन नहीं चलता है। अरे परमात्मा की तरफ चलो तो परमात्मा सामने चलते हैं। जरा से तम आओ डग एक बट हम आवे सठ के तुम बेलो तुम बे काट के डंडा काट के हम बेलो एक लठ। ये था वाम प्रपद्यं देतांस देव जान्यं। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन का साले एक पाउंड तो हरि का साले सौ कोष। देरी क्या हो फिर, धन आपके सामने चलता नहीं, उसके तो पीछे आप पड़े हो, भाग रहे हैं उसके पीछे पड़े, भगवान सामने आ जाएंगे उसे मुंह मोड़ रहे हैं। ये सही नहीं, फिर नहीं चाहिए। तो ऐसा दिखता तो नहीं है परंतु परिणाम यही होता है। परमात्म तत्व के लिए लगन नहीं है, इसको तो यूं फालतू समझ रखा है। ठीक अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना काम कोई अर्थ है नहीं, कैसे बिना कैसे काम चलेगा। यार भगवान में उनसे काम चलता है, वो अटकता है ही नहीं, क्या चलता है। खूब आराम करते हैं, रोटी खा के पानी पी लिया, सो रहे नींद आ गई, और क्या जरूरत है। राम जी अपने घर रहो, उसी अभिलाषा नहीं असली, तो ऐसी कृपा करो उस परमात्मा को प्राप्त करना। हमें तो ये काम करना है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, अपने तो नारायण तेरे बाबे जो करो भले बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपने सफाई करो फिर प्राप्ति हो जाएगी। क्यों, अपने खुद को प्राप्त करना है। संसार की प्राप्ति तो संसार को होगी, शरीर को होगी, आपको प्राप्ति होगी नहीं, आप तब संसार पहुंचता नहीं। आप तो संसार में पहुंच सकते हो, आप तो संसार नहीं पहुंचता, तो नहीं पहुंचा उसके तो पीछे पड़े, जो पहुंचा हुआ तैयार है उससे मुंह मोड़ रहे। वो तो नित्य ही प्राप्त है, नित्य ही, उधर दृष्टि नहीं है, इस वास्ते प्राप्त हो रहा। ये बात है सब, लगन चाहिए, लगन भीतर में। लगन करने पर कोई साधन हो तेज हो जाएगा, ज्ञानी हो, भक्ति हो, कर्म हो, लय हो, अति हो, राज हो, कोई हो, ऐसे लगन से साधन तेज हो जाएगा, प्रभाव प्राप्ति हो जाएगी। अब बिना लगन चल रहा है चलता है, वर्ष बीत गए ऐसा और बीत जाए क्या प्रभाव, बहुत से समय चला गया है उसकी प्राप्ति के बिना। अगर मनुष्य ने मिला उसकी प्राप्ति के लिए ही, फिर भी यह दशा हो रही है। केवल जोरदार इच्छा, ऐसे काम पड़ा है भक्त पर फोल निकाल देते हैं, अभिलाषा नहीं है। चलते संत दास संसार में कई गुगू कई डोर, डूब जो सासो नहीं नहीं तीन रो कोर, भाई डूब जाएंगे इसकी तो चिंता नहीं है, और नहीं उद्धार हो जाएगी कोर थी मनो उत्साह नहीं है। क्यों ऐसा कर लिया कि हमारे हो ही नहीं सकती प्राप्ति। प्राय लोगों ने यह मान रखा है कि अभी तो प्राप्त थोड़ी हो गई, इस जन्म में तो प्राप्ति नहीं होगी, तो सूर के जन्म, कुत्ते के जन्म में, कोई भैंस के जन्म में, ऊंट के जन्म में, गधे के जन्म में होगी। बड़ा आश्चर्य आता है, आप थोड़ी कृपा करो, उस तब तो अपना है, जन्म सिद्ध अधिकार है उसका, हम जन्म गए जन्म मात्र से उसका अधिकारी है, हम जन्म सिद्ध। स्वतः सिद्ध है, ध्यान नहीं दबे गए, ध्यान नहीं देते ये समय चला गया तो चला जाएगा और क्या है? बहुत से समय चला गया ही जा रहा है। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लोलीन है, भगवान के भजन में लोलीन है वही चतुर है। पर धन पर हमारा हरण को वेश्या भी पर भी दूसरे का मन अपने प्रश्न कर ले, दूसरा धन अपने ले ले, इनमें वेश्या ही बड़ी होशियार है। तो आपकी वो ताकत नहीं है और दोनों आप ले लो तो वेश्या का दर्जा आपको मिल जाएगा और कुछ है बन ले सकते नहीं बात है। और परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं इसकी कोई आड़ है ही नहीं, ये तो वेद है, शास्त्र की आज्ञा है, गुरुजनों की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, इसमें बाधक कौन है? अपना अभिमान, अपनी दूसरी इच्छा, ये बाधक है। एक इच्छा लालसा हो जाए तो परमात्मा मिल जाए, एक लालसा मन में धारो संत करे, एक लालसा करो महाराज, एक इच्छा आना वर्ष एक चाहे सब मिले और सब मिले सब जाए, एक परमात्मा मिल जाए तो सब काम हो गया, विद्या बुद्धि योग्यता जो कुछ सब आ जाएगी। परमात्मा तत्व से संसार पैदा हुआ है, उसी शक्ति से आप उनकी प्राप्ति चाहो तो उसी शक्ति से वो खुद की प्राप्ति होगी, भगवान का असली रूप स्वयं मिलेगा। अब जो विराट रूप देखा घबरा गए, भगवान थे घबराते क्यों है, माते व्यथा मात गुण भाव, परमात्मा प्राप्ति के लिए अभी तैयारी नहीं है, क्या करें? आप कोई बात बताओ नहीं क्या करें मालूम, केवल इच्छा मात्र से प्राप्ति होगी, उसके लिए की हिम्मत नहीं होती। और हरेक स्थिति में मनुष्य परमात्मा प्राप्त कर सकता है, चाहे बीमार अवस्था हो, स्वस्थ अवस्था हो, चाहे जवानी हो, बूढ़ा हो, तो फिर भगवान के बीच रही आगे बालक और बूढ़े बीच में हमें है, प्राप्ति होने पर आनंद मौज रहेगी, एकदम मौज, सदा दिवाली संत की संतों की दिवाली आती है। यह बात केवल लालसा अजात पक्षा यो मात रंग खगा स्तन्यं यथा वस्तरा क्षुधारता प्रियं प्रिय विशतं विषन्न न मनोरविंदा शुद्धा। उस चित्रकूट राजा था, वो बना वृत्रासुर, तो वो कह रहा है जैसे बच्चे हो पक्षी के छोटे पंख जन्म नहीं है भाई, जरिए पैदा ही नहीं हुई, वो भी किसी को देखकर डरता है, वो युद्ध कर रहा है इंद्र के साथ, जब जोर से युद्ध कर रहा है तो पात क्या भीतर से भगवान को पुकार रहा है, मृत्यु समय में भी इतना मुंह पाकर आया जोर से, ऐरावत शायद हाथी वो इंद्र को ले लेगा खत्म, ऐसी बात बड़ा माया हुई बोल रहा। तो वो कहता है ये जब शुद्ध होता है मरने लगता है तो कहता है कि अजात पक्षा है मातरंग खगा, पक्षी बालक हो पक्षी के गोले में से वो अंडे में से निकला है एक दो दिन हुआ है, वो माँ को याद करता है, चिड़िया वो सो सो सो सो सो चिड़िया थी मुंह को सो ले देती, तो वो जैसे चाहता है जात पक्ष आयु मातरंग का, वे माता को चाहते हैं और अत्यंत बछड़े छोटे बछड़े जो घास पानी अभी खुश नहीं रहा है केवल दूध पीते हैं माँ का, जो भी ज्यादा देरी हो जाए तो वो माँ को याद करता है। अजात पक्ष आयु मातरंग का स्तन्यं यथा क्षुद्र तथा क्षुधारता, बस छोटे बच्चा ऐसे मन आपको देखना चाहता है, प्रियम प्रिय विषितम विषण स्त्री है जो पति प्रता है यार तू पति दूर चले गए वो पति को चाहती है ऐसे है वृंदाक्ष मेरे मना त्वांग दृष्टे मेरा मन आपको देखना चाहता है ऐसी अभिलाषा हो जो भगवान ने जा राक्षस आता है राक्षस की वृत्ति है तापर वृद्धि नहीं बने राक्षस प्रश्न है तापर क्यों नहीं बने भाई कि उसको पूर्व जन्म कहता तो अपने पूर्व जन्म का नहीं है कि पता है आपको कई जन्म पूर्व जन्म की बात पता हुई ये बात है ननो अरविंदाज दृक्ष अरविंदाज मेरे मना त्वां दृक्ष मेरा मन आपको देखा ये बात है लगन है लगन वृतरा से युद्ध कर रहा है उस समय ऐसी वृत्ति है इंद्र से युद्ध करते समय राक्षस बना हुआ पूर्व जन्म में अनुशिक्षित होने का पहले जन्म में शिक्षा पाई थी वो याद आ गई तो स्त्री ज्ञान लग गया ये बात है तो ऐसा देखना चाहिए जैसे छोटा बच्चा है माँ दूर चली गई तो माँ का दूध याद आता है भूख लग गई पछता जल्दी आ जा भगवान कुछ मिल जाए जल्दी मर रहा हूँ मैं तो जा रहा हूँ व्याकुलता हो जाए हे नाथ हे नाथ मुहे करेगा सुधा तोड़ेगा मरने के बाद भी क्या करेगा अमृत का सरोवर भी क्या करेगा तो जब तक शरीर है तब तक जोर से इच्छा करो उसको पकड़ो आप जोर लगाएंगे तो भगवान भी जोर लगाएंगे भगवान का जोर इसमें जाता ही नहीं ये था वहां प्रवचन थे तांस सदैव जानते हैं इस बार पूर्ण यथे धनपति श्रेष आय विषय कर सब तरह विषय तो सब जी मिल जाएगा पशु पक्षी मिल जाएगा भगवत प्राप्ति बन रहे कोई हो जाए तो उसे अपवाद रूप से वास्तव में मनुष्य भगवत प्राप्ति का अधिकारी है और अधिकारी नहीं है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण संसार की आसक्ति छोड़ने से आतुरता है तो सही और संसार में लग गई हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया